Gora Gora, comeza tempo de xolda. Gora Gora. O dos acentos. O dos bloques de lectais. O dos recortes orzamentarios. O de vivantes. O de radio... Calmera. Tempo de xolda. O sea, media hora máis galega da Radio Bonoso País. Faralles David Lombao, o meu carón Jesús Rivera. Aos mandos de todo, Sac. Estou rodeado de lugueses. Tempo de xolda. Gora Gora. Oxe, abrimos o tempo de xolda cun feixe de temas de actualidade e convidados enlleiros, do Aquén e do Alén. Que podemos dicir do noso primeiro convidado que non se teña dito xa? Home elegante como poucos, amigo dos seus amigos, gafapasta cando se los supuña un verdadeiro desafío para a sociedade galega. E os seguintes convidados non son gafapastas, pero son tamén xente moi escollida, amigos do Bo Vivir. E ademais, as novas de máis ou menos actualidade, as chamadas do sub-20. Estade atentos porque abriremos as liñas. E algunha barbaridade ou xinaridade de máis. Imos xa, amigas e amigos, co primeiro convidado que inaugura esta temporada de Tempo de Xolda. El naceu no Barbanza, coñeceu sitios do mundo e dende hai xa case 3 décadas vive moi pertiño dos estudos de Radio Calimera en Santiago de Compostela. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, moi boas xeiras. Boas xeiras. Vixo a vostede un pouco apagado. É que estou morto. E logo, houve moita festa onte. Chegamos ata o Anubis, aínda menos má que volveron a abrir. Para os que non o saiban ou leven unha vida máis de orde, que a nos apuntaremos que o Anubis é un subterráneo lugar de perversión e perdición da nosa capital, onde non todo o mundo é quen de chegar. En fin, señor Castelao, a primeira pregunta se mella obrigada, sempre en Galiza. Sí, sempre é un orgullo vestir a elástica da nosa selección nacional. E logo é vostede futboleiro? Xa, ata teño un estadio en Buenos Aires. Como non vou ser futboleiro? Ademais, agora os principais equipos galegos están na segunda división, e os galegos sempre fomos bastante de sufrir. Entón, dende a súa vivenda, ten acceso aos partidos de fútbol? Non sei se está moi ben contalo, pero como isto é unha radio pirata de chavales novos que usan internet moito, teño que dicir que a maioría dos partidos baixa os de Roja Directa. Digo usted a maioría, eso quere dicir que os que non os baixa, como os ve? Cando xoga o Madrid, imos Alfredo Brañas e Maiseu ata o Sande, na rúa de San Pedro, que teñen uns prezos moi apañados, e Brañas é moi do Madrid de Dios. Ben, deixamos o deporte, se lle parece. Deixe, eu falo do que me manden. Pois deixamos o deporte e imos xa aos temas máis de actualidade. Véñense de celebrar as eleccións ás Cortes Xerais, unhas Cortes nas que vostede estivo. Que tempos, había xente moi rancia ali, pero pasábase ben, a verdade que sí. Supoño que as Cortes Españolas, señor Castelao, cambiaría moito dende aqueles tempos, non? Non pense. Os fillos e os netos de algúns aínda lle están por ali. De feito, parece que o presidente de España va a ser o neto de Rajoy, que tiña moita amizade con él. Un home moi amigo de beber viño, do estatuto e de beber viño, era o que lle gustaba. Sí, efectivamente, parece que vai ser o señor Rajoy, non o presidente de España. Atreveríase vostede, señor Castelao, a facer un prognóstico dese goberno? Haberá galegos no gabinete do neto de Rajoy? Eu diría X. Pero, señor Castelao, que isto non é o pronóstico dunha quiniela. Pois eu digo que nin o Celta nin o Depor vai dar subido este ano. Pero xa non falamos de deportes tampouco, a composición, a ver a galegos. Que cal é a súa visión? Ben sei. É que ás veces váiseme algo. É que, sei, eu que sei, pois gañará España e perderemos nos, como sempre. Iso non lle cambiou na viña. A caída reflexión, sen dúbida, dun analista político de peso, de trayectoria, claro que sí. Falemos de temas máis próximos, señor Castelao. Se lle parece, deron xa amañados problemas no Panteón? Ese sitio non ten remedio. Temos unhas humidades terribles. Entra un frío terrible, pola capela esa do demo. Eu referíame ás cuestións da propiedade, aínda que tamén é certo que o benestar dos galegos ilustres é fundamental. Ai, a propiedade. Pois non estamos contentos, non. Que agora temos horarios de visitas como se fose aquí o Vigo Zoo. Estamos lle bastante indignados. Ainda tivemos outro día unha asamblea para ver como reaccionamos ao chollo este. Con tanto persoeiro xunto non será difícil que saian boas ideas. Unha resposta contundente ao cambio de propiedade. Pois non se crea vostede. Halle de todo. É difícil poñer orde. Rosalía, Cabaniñas e Maiseu, eramos de facer unha manifa xa. A Soreidi de facer unha faixa con pintura de mans. E claro, Brañas, fuciño en man, dixo que el de pintar a mona nin de coña. que ele é un economista de prestixio. E andámoslle nesas e as pingueiras sen amañar. Agora tamén yo digo, unha pitada do alén a próxima vez que veña Feijó, esa non lle quita ninguén. Vostedes non o ven, pero neste intre o señor Castelao está baneando as súas mans realizando o aplauso dos denominados indignados do 15M. É verdade, estou. En tempo de xolda, estamos compartindo uns minutos de charla con don Alfonso Rodríguez Castelao. En este punto, imos abrir as liñas as chamadas dos ouvintes para que lle formulen as súas preguntas e dime que xa temos a primeira chamada. Moi boas. Hola, boas. Cale a súa pregunta? Eu quería falar con Castelao, está aí? Teño aquí ao meu lado, escoita o señor Castelao. Hola, Castelao. Hola, moi boas xeiras. Hola, son Maruxiña. Mira, é que eu estou intrigadísima, ó. É que resulta que nada, últimamente ando xa así un pouco moderna. É claro, eu como xa son un pouco grupi súa. Pois eu quería saber se me podería dicir onde mercou esas gafas de pasta que leva sempre. Pois xinda que non o crea, estes lentes merqueinos nun feirón de Londres. A saber de quen foron antes. A verdade é que hai que ter moito coidado con estas cousas. Ai, pero Castelao, pero uste non cambiaches na viña, eh? Esa voz soame, coñecémonos de algo. Pero acórdaste de min, acórdaste. Sonche Maruxiña. Maruxiña de Boiro. Bueno, señor, se lle parece que deixámolo aquí, temos máis chamadas. Pode dar o seu teléfono ao noso técnico. O técnico, doulle o número. Dello o teléfono ao noso técnico, gracias, que o atenderá con sumo gusto e temos xa outra chamada preparada, moi boas. Hola, boas tardes. Cambiamos o tono completamente, pode facer a súa pregunta. Escoita o señor Castelao. Hola, boas tardes. Son Rosaura, son politóloga da USC. E, bueno, estamos traballando nun grupo de análise sobre a politoloxía galega e a situación política dos partidos que tenden máis caro ao galeguismo. Estamos realmente preocupados e interesados, xa que estamos tendo unha debiliortas enormes. Entón, a miña pregunta se centra nas asambleas do Partido Galeguista, quen van a Basteas? Porque bandullo ben tiñan, entón, non sei que sempre acabamos a leches, poderíame resolver esta. Se lle parece a nosa convidada xa escoita a resposta a través do receptor, señor Castelao. Pois xa lle digo así de por diante que Paz Andrade non, así lle foi. A verdade é que éramos de pagar todos a escote, inda que Bóveda sempre quería invitar. Unha resposta curiosa, aparte que reveladora. E ximos xa coa terceira pregunta, temos outra ouvinte xa agardando. Moi boas. Mira, nada, eu é que realmente estaba alucinando, porque nada, estaba escoitando aquí o paisano este, o Castelao, non é o que tendes aí. Efectivamente. Me estaba comentando que está acabando as noites no Anubis, eu non o vi nunca, pero, buah, resulta que me comentaron que aquí o señorito este, o alcalde novo, o conde Roa este, o Gerardito, non? Que tamén acaba as noites no Anubis, entonces decía, buah, hache de ser cousa de políticos, que tal? Lojo coñece o señorito este, o conde Roa, alcalde, como é? Pois coñezo de vista, de decirnos hola e adeus. Tamén lle digo que a unha copa nunca se lle di non, todas as invitacións sempre son benvidas. Pero non somos moito de pasar tempo xuntos. Un home discreto, sin duda, señor Castelao. Moitas grazas a esta última ouvinte. Continuamos neste primeiro tempo de xolda e despois das chamadas dos ouvintes imos poñer un pouco a prova, señor Castelao. Outro estatuto non lle redacto, xa lle digo. Non, é un reto máis ben musical. Ai, logo, sí. Se lle poñemos esta canción, que lle xuxire? Un, dous, tres, Andrés. Coñece esta canción, señor Castelao? Claro que sí, como non? Como non vou coñecer? Virando Louco, dos da Ría. Eu son moi fan deles. E que me di, señor Castelao, se hoxe, neste primeiro programa de Tempo de Xolda, aquí na Radio Calimera, Radio Libre de Compostela, temos en rigoroso diferido a Arturito Puy, dos da Ría. Pouco a pouco estou virando louco, non teño neste mundo a quen amar. Quedou sen palabras o señor Castelao. Non esperaba isto, é que son moi fan. Son moi ídolos meus. Non levaba unha sorpresa así dende o referendo do Estatuto 36. Pois aquí está Arturito Puy, dos da Ría, que fai un alto na súa xira de despedida. Esa xira exitosa, verdade, ese chin-chin polos da Ría para parar nos nosos estudios, Arturito. Moi boas xeiras. A bofellas, bueno, é un goste moi grande para mí, non? Poder enxergar unhas parolas cos vos colos e, sobre todo, pues, cun bello amigo como pode ser pues, o Alfonso Daniel, non? Alfonsito, que lle chamaba. Ya, pues tuves moitísima relación, non é de agora. Non, temos unha relación moi fermosa dende fai moitos anos. Alfonsito, Alfonso Daniel, Alfonsito, no, que lle chamábamos en Pontevedra nas troulas que facíamos. É verdad, éramos, é verdad. Éramos moi piratas, non? Nos éramos moito de ir tomar os viños por Pontevedra, logo íbamos ali a Pollo, ali onde o Bar de Mochi, a San Xenxo, bueno, unhas troulas en Lleida. Con esa boa relación, despois de tantos anos, verdad, de que non se vían seguro que quere preguntarlle algo ao señor Castelao antes de que marche, que ten un poquinho de presa. Bueno, pois claro que sí, Alfonsito. Ola, dime. Que galeriza tan boa a toparmonos nos colos na radio, non? Que escoitei moito de ti nos periódicos, nos xornais e tamén nos medios de comunicación, non? Estás aí petando moito, pero eu quería lembrármonos as xoldras que facíamos, non? Ti lembras cando en que loutrabamos aquelas xoldras tan grandes, porque eu devo dicir que este é o mellor ese cadra, é unha couseliña, non? Que non sabe a xente arreo del, pero que Alfonsito foi moi canalla, moi pirata tamén. Era un terror das raparigas. Que revelación, non? Estamos tendo esta tarde. Efectivamente, nos cando íbamos de xoldras, por exemplo, teño que dicir que ele sempre lle andaba botando aí os teixos, ou os teixugos, a Emilita Docet. Nada menos, Emilita Docet, que non sei se a xente sabe. Por suposto, pero explíquenos que é, porque algúns dos nosos ouvintes quizás non saben quen é esa persona. Así. Emilita Docet era, pois, a cadra rapariga máis velida da súa Xerauzón, non? Esta muller foi Miss España naqueles anos. Pero galeguista. Pero era galeguista, non? Que aí sempre discutíamos ela máis eu, non? Porque eu sempre dicía, bueno, Galiza está ben, pero ela sempre dicía, no, Galiza Ceibe. Foi a Miss España encoñecida por bradar Galiza Ceibe. Nada menos nesas datas, que non era nada doado, e menos unha muller como ela, unha muller. Efectivamente, ti podes imaginar naqueles anos, con aquela Xerauzón nos, que era todo formonas, que aquilo era un naval, un campo de nabos, non? Podemos dicir. Non había moitas mulleres tampouco ali. Non había moitas. E toda aquela Xerauzón, non? Todos aqueles paxaros estaban un poquinho toulos, non? E o primeiro, pois, o propio Alfonsito, non? Entón a pregunta vai por aí. Que pregunta concretamente cerca de Emilita Docet lle quere facer? Sí, eu quería preguntarlle, pois, que nos conte Alfonsito como foron tamén os seus intentos, como aquel outrou con Emilita, e como aquel outraba en xeral, porque esa é a faceta que non coñecemos tanto de Alfonso, non? Coas mulleres da súa época. Señor Castelao, descúbranos, que revelación nos acaba de facer Arturito. Era vostede un dandy. Sí, un dandy, pero ao final foi un drama como de moitos outros homes, que foi un rexeitado por esta rapaza. Eu intenteino, Arturito foi testigo de que eu intenteino moitas veces, pero... Sempre na liza, él sempre estaba aí na liza por Emilita. Que pero bonito, sí, eu nunca fui moito de nadar, ela era máis rápida, sí. Que bonita metáfora, que bonita verdade comparación, non? Para facernos chegar sempre, ese fracaso, sabe, amoroso. Aquel grupo era moi moi poetas, eran artistas todos, non? Uns fomos máis pola cantareliña Livián, outros foron máis pois polo ensaio, por escribir, pola política, non? Que eu xa sabes que os de Arria non fomos nunca moi de política, e nos vivimos ben con todos os gobernos, pero fomos moi amigos tamén de toda aquela Xerauzón toula. Así, non? Bueno, así lles foi a uns e a outros, non? Tampouco imos meternos nesta cuestión, porque agora sí temos que despedir xa, verdade, o señor Castelao, que sei que teñen uns horarios un tanto estritos nese pabellón. Sí, agora sí. Agora se chego tarde, como nas residencias universitarias, ata 7 por aí. Pero chámenme cando queiran para falar de fútbol, de cociña, de política, do que sexa, que estou moi aburrido ali. Agradecemoslle moito a súa visita, señor Castelao, e aproveitamos que volveu o compañeiro Jesús, que conduciu a limusina de Arturito ata os nosos estudios, para escoitar outra cantareliña, e de seguido falamos xa con este referente da música livián do noso país, Vicos. Quita todas as tensións. Bicos, bicos, gustan os bicos, sexan con lingua, sexan simples picos. Bicos, bicos, gustan os bicos, sexan con lingua, sexan simples picos. Toda discoteca bicase na boca, é mellor ricarse que meterse coca. Toda discoteca bicase na boca, é mellor ricarse que meterse coca. E bicos, bicos, gustan os bicos, sexan con lingua, sexan simples picos. Bicos, bicos, gustan os bicos, sexan con lingua, sexan simples picos. Pica o disjoque, pica camareira, pica media hora a la santeira. Pica o disjoque, pica camareira, pica media hora a la santeira. Picos, picos, gustan meus picos, sexan con linguas e xa sempre picos. Picos, picos, gustan meus picos, sexan con linguas e xa sempre picos. Pide motas, pide que vos vai picar Fabián. Pide motas, pide, pide motas, pide. Pide motas, pide que vos vai picar Fabián. Escoitando un xite senlleiro dos da ría, nada máis e nada menos que Vicos, pero imos nos xa meter en fariña, se lle parece, o noso ben querido Arturito. Moi ben, cariño. E a verdade é que imos facer unha primeira pregunta. A primeira pregunta semella obrigada, aínda que o mellor pues, non é do máis amable, non? Pero ven un pouco forzada pola situación. Agardábamos nos estudios de Radio Calimera os da ría íntegros, os da ría a vostede demais, o señor Santomea, Fabián. Sí, sí. Non sei se o feito de que Fabián non estea hoxe aquí confirma pois ese ruxe-ruxe, eses dixome-dixomes de unhas certas tensións, unhas certas fricións nos xeodos da ría. Vamos a ver, non somos artistas, nos non gostamos de enxergar de transparentar cara ao público, non cara ao público, ademais, o noso público, que é un público de tombo e lombo, as nosas diferencias, non, que son pois as diferenzas que pode ter calquera matrimonio, non, as diferenzas, pois mira, as diferenzas moitas veces conto eu a anedota, non, de que, por exemplo, Fabián, somos compañeiros de moitos anos convivindo, moitos anos actuando nos mellores palcos de España, non, en Galicia, en Madrid, en Málaga. Bueno, en Málaga non gustamos, pero vostedes non lle fan noxos, verdade, a ningún. Non lle facemos noxo a ningún, a ningures, non? Pero é certo que, por exemplo, eu sempre reparei que cando tiñamos unha cea ou pípara ou unha bodeliña ou así, sempre eu reparaba que Fabián tiña o costume moi feo de coller as cascas do marisco do seu prato e botalas ao meu. É feo, porque claro, despois a xente pensa que ti es un lambón, pero non, eu comía tanto como el, pero el, ao final, tiña o costume moi feo de coller as cascas de marisco do seu prato e botalas no meu prato. Aí comezaron esas tensións. Bueno, non é que comenzara, non é, son detalles que como pingas van facendo rebordar un vaso. En todo caso, xa digo, son as discusións propias que se poden dar en calquera matrimonio, en calquera exemplo de convivencia, pois que se prolonga moito no tempo, non? Pero iso non quita que, bueno, que cando subimos a un esceairo, pois seguimos sendo unha parella artística moi consistente, que queremos darlle sempre o mellor ao noso público, non? E enxergarlle pois unhas risolas, o que sexa. Prolongado no tempo a xira de despedida que estamos a vivir. Canto tempo tedes previsto que dure esta xira? Ides aguantar esas friccións durante todo este tempo? Ben, non sei, acabamos de empezar a nosa xira de despedido, ainda fai o xaneiro do ano pasado, do ano pasado. Bueno, ainda estamos desexando poderen despedirnos en moitos, moitos palcos, en moitos lugares, en moitos sitios que ainda estamos pois pendentes de despedírmonos, non? Porque nos queremos en despedirmonos do noso público pois como manda Deus, non? De feito, pois mira, xa ainda nos imos en despedir o día 2 en Boiro, o día 3 ali en Pontevedra, nunha trangallada culturgal, unha cousa, bueno, unha cousiña que nos contratou. Que entendo aí, sí, unha certos que nos contactos, non? Efectivamente, non sempre habrá de que nos levamos moi ben con todos os gobernos, nos vivimos moi ben disto, ben non? Situados. Que canallas, efectivamente, o día 3 temos a xeira en Pontevedra para en despedirmonos e nos estamos, pois, bueno, en dispostos a en despedirmonos de público en canto queira e en canto dispoña. Non? Porque ademais de estar asinando, digamos, eses contratos, que de algo hai que vivir tamén, vostedes son sí, de, no, de vivir ben. Sí, ademais vivimos ben. Por fortuna, non? Nos nunca traballamos, non? Podendo dedicármonos á música para que... Sí, tanto sí, problema sí. Que hai de paro agora, vostedes nunca se viron afectados. Non, home, eu podería dicir que, bueno, tamén teño xente coñecida no paro, non? Pero, non, a verdade é que os da ría nunca tivemos problema ningún, sempre vivimos moi ben. Tamén é certo que nunca nos metimos en política. Algo moi perigoso. Eso é moi perigoso. Eu sei que non recomendamos a ninguén. Hai moita rebeldía, hai moita furibundia, non? Hai nas rúas agora, que si a gas, que si ves. Pero, non se sempre procuramos, sabes, darlle o público que quere, que alegría. Os daría alegría. Claro que sí, que ese lema que os levou por todo o mundo, porque ademais de prolongar esa xira de despedida, estamos teves incluso a crear novos himnos, novos xits dos daría. Como que o que estrearon outro día na festa dandy de Lugo, organizado por Cultura do País. Ah, sí. Que valoración foi da festa? Foi unha xeira en que loutrante, non? A xeira que tivemos no pube. Falsa modestia. Doble moral. de Lugo, non facía moito tempo que non estaba tan a gosto dentro dun pube. E foi unha xeira realmente en que loutrante, un rapazolos, bueno, senlleiros, moi divertidos, iban vestidos, moi limpos, as rapazolas, bueno, super senlleiras, cosidas, parecían, sabes, rapazolas da época, como Melitas do Zet, cada unha delas, non? Talmente. Senlleiras ben velidas. E efectivamente, non? Tivemos o goste moi grande de poder enxergar unha cantareliña nova e interpelala en exclusiva para o público de Lugo. Foi unha cantareliña que estivemos a traballar durante toda a semana de Banceira. Foi difícil porque realmente as rimas que ten Lugo non son moitas. Non son doadas, iso é. Eran iso Verdugo, Teixugo, Mendrugo e Besugo foron as que atopamos. E onde saen os artistas? Con eses ingredientes conseguimos enconciñar un pratiño, pois... Gustou, que eu penso que foi gorentoso pro público que había naquela festa antes. Elixiron Lugo e sempre está moi ben, verdad? Se me dan a escoller unha cidade, eu digo Lugo. A capela, que ben. Lugo. Se me dan a escoller unha provincia, eu digo Lugo. Cousa Lugo. Bonita. Se me dan a escoller unha palabra que rime con mendrugo, eu digo Lugo. Ese ten que rimar con verdugo, tamén digo Lugo. Claro que sí, imos de propinar un aplauso en unos estudos de Radio Calimero. Noso técnico está aplaudindo con as orellas incluso, ¿verdad? Qué luxo aquí. Qué ven, qué ven. Arturito Puy, claro sí, en directo a capela. En directo, en este tempo de xolda. Qué ven, qué maravilla. Tempo de xolda, que no me están enseñando. Verdad que sí, ¿verdad? La verdad que no negaremos que nos inspiramos hasta cierto punto, ¿verdad? Ponerse un poquillo en esa cultura, así, da xolda. La noite, do de deixar estar. Pero vos falaba vostede de que vostedes sempre estiveron a goste con todos os gobernos, que agora hai xente que non está pois moi conforme coa política polo que sexa. Mete a rebeldía. E agora pois vimos de ter un cambio de goberno importante. Sí. Non sei se van votar vostedes de menos a Zapatero ou se xa coincidiron co señor Rajoy en algún punto, en algunha cuestión para o futuro, non? Mira, Rapazolo, non sei cal é o seu nome. David. David. Eu podo dicirlle que xa fun máis xoven do que son, non? Eu que non se lle nota en absoluto. Non, a verdade é que non, pero aínda non teño cans en as tempas, pero eu fun máis xoven, non? Máis ben nos anos 70. En aqueles anos, pois a verdade é que todos tiñamos os nosos soños de liberdade, non? Era cando nos queríamos compunxir a banda sonora dos nosos soños. Entón, pois a verdade é que tiñamos moitas expectativas na política e na democracia, no cambio político, non nos partidos, non? Nos estivemos sempre ali pois pululando con todos. Chegaronse a meter nalgún ou non? No, bueno, sí, bueno, non. Sí, podemos dicir que houve unha experiencia que tiven eu na política nos anos 90. Bueno, non gostei, non terra galega, non foi ben aquela experiencia que eu tiven. Uns amigos en que lutáronme unha cea un pouco pípara e, bueno... Pero nós non somos, xa digo, de metérmonos en política. Non? Nos sempre procuramos estar ben con todos os gobernos. Porque a xente sempre di que estes gobernantes só fan as cousas mal. Goberna tú, non? É o que digo eu sempre. É o que dicimos os de arriba sempre, claro. Entón, a min, pois mira, agora que hai un cambio, pois nos recibimos moi gorentosamente, moi gostosamente o señor Mariano Rajoy. Seguramente xa estamos mirando, non? Pois posibles rimas. Voy... tampouco ten moitas, non? A verdade é que non, é un nome difícil. Boi, Toñito de Poi, bueno, hai varias posibilidades que estamos enxergando, pero xa digo, non temos ningún problema. De feito, nós, pois, por exemplo, temos cantareliñas en dedicadas a todos os presidentes, por exemplo, da Xunta, non? Que sempre nos trataron moi ben, todos nos contrataron arreo para campañas institucionais ou de todo tipo, non? Eu lembro a cando lle facíamos aquela de Fernández Albor, un primo. Que bonito que o petou no seu momento, sí, o petou, ¿no? E logo xa, máis cando nós xa estábamos aínda un pouquiño da movida viguesa, que te estiven a pinto de ter un grupo con Teo Gardal, da fíxate. Onde está cada un agora, non? Sí, e eu daquela fixe unha cantareliña tamén a González Laxe, que traxe. Así un pouco con ese ritmo, sí, ¿no? Era un pouquiño toula, era un pouquiño de movido la viguesa, despois xa foi aquela de Manuel Fraga, que ben paga. Pagaba moi ben, non? Logo fixemos aquela de Touriño, que riquiño. Non triunfou tanto eso, non? Non, e logo, pois, bueno, tivemos que compuxir tamén a de Anxo Quintana, que ben viste chaqueta de pana. Ah, pois pues esa é a verdade que non chegou a soar, Jesús, non sei se me equivoco, non chegou a soar demasiado na Radio Galega. Na Radio Galega. Non, pero bueno, Alí en Allariz contrataron no Sarreo, e despois xa, pois a última esta, non, de Alberto Núñez Feijóo goberna Galiza sen avaricia, que, non? Que o está, o que estamos agora. Esa sí que está na rúa, esa sí que está totalmente. E que traemos a nosa xira de despedida, non? Vai perdoar o señor Epui que o interrompamos un momentiño, verdade? Porque non sei ti, Jesús, pero a min está me entrando algo de fame. Estáme facendo ruido das tripas. Creo que vai ser mellor que lle pidamos un bocadillo a Josiño Botrece. Pídelle un bocadillo a Josiño Botrece. Arturito, pídelle un bocadillo. Josiño, podrías facernos un bocadillo? Eu creo que pedillo, pero un pouco máis alto. Josiño, un bocadillo. Claro que sí, un bocadillo do 13, porque no 13 imos saciar a nosa fame e non só a nosa fame de bocadillos. O 13! O 13! O 13! En tempo de xolda continuamos un diálogo ben agradable, ben senlleiro, con Arturito Puy dos da Ría. Que sí, esperábamos que... os dos membros dos da Ría, pero xa saben, debido aos enfrontamentos que teñen interiormente no grupo, só podemos contar con un. Que xa nos aclarou que, bueno, que tampouco era cuestión máis al lado alimenticio, verdade? Pero, bueno, en todo caso, temos aquí o noso Arturito ben querido por todos nós. Sí, Fabián é moito tamén, sabes, de que cando non lle peta, pois pues, di que ten un ataque de pinga ou calquera cousa, sabes, para facerse o intento, sabes, responder os medios de comunicación. Non imos poñernos en dúbida as excusas dos nosos entrevistados. Agora fixome moita graza, non? Porque veis o que facedes cunllas publicitarias, o xeito dun bon amigo meu, de Pepe Domingo Castaño. Ah, tenemos, tamén un pouco canalla tamén él, ¿no? Bueno, pero con él temos estado en Madrid, que risas, coas rapazolas máis velidas que había daquela época, non? Con Chabelasco, con Ana María Matutes, con Carmen Martín Gaite, con todas elas. Porque, ¿no?, vostedes, efectivamente, tocaron con as máis grandes da música, con do cabaret. Con as meirandes, incluso con Amaya de Mocedades. Que non é pouca cousa. Das meirandes. E tocaron, ademais, coas meirandes e tocaron nas cidades máis representativas do Estado español. Sí, sí, a bofellas, non? De feito, bueno, eu teño moi boa lembranza dunha actuación que enfinxemos cando encalutramos nun congreso moi extraño, non? Que había en Arévalo. Non sei se coñeces Arévalo. Nunca estive en coñezo, pero polo nome do humorista, non? Sí, pois é ali en Segovia, é unha vila que, home, a verdade é que bonita tampouco, E así, pues bueno, tampouco te crees que anda xente por ali contando chistes de Arévalo nin nada, non? É un sitio moi moi normal, pero teño unha técnica de cultura encantadora que se deixa morrear, bueno, maravillosa. Tiveron vostedes cuestións. Morreábamos todos con ela moi ben, encantadora. Así da gusto. Eu lembro que despois coñecimos moi ben España porque a volta viñemos pois parando por moitos sitios. Eso facíase moito cando non había autovía, ¿verdad? Que paraba claro, un Obierzo, paraba un Nacional 6, escoltando protagonistas. Claro que íbamos sí, por ali por Castela, claro aquí sí. Están protagonistas y tal. De feito, lembro cando topamos o famoso Olmo. Olmo. O famoso Olmo o de Luis. Del Olmo estaba de ali no medio da meseta. Fíxonos moitísima ilusión. E logo xa chegando máis cara a Galicia, xa eran a hora de xantar, teníamos unha fame opípara. E paramos, bueno, foi cando coñecimos a Villabriño, un bon amigo dos da Ría, non sei se que ten actuado con vostedes, que tiña un problema, non sei se o rematou de solucionar ese problema que tiña. Sí, bueno, prefiro non tratar o tema do problema de Villabriño, non? No, prefiro que non saquemos ese tema. Él está mellor xa do problema. Está mellor, bueno, pois pues eso é importante, eso o que conta. ¿No? Entón, despois de coñecer a Villabriño, fomos a comer e paramos ali en Ponferrada. En Ponferrada. Entón preguntamos ali a xente onde se podía comer ben en Ponferrada. E ti crees que nos respostaban, ren? Non. Nada. Nada, ren. Logo entendimos que en Ponferrada non entran moscas. Claro que sí. Claro que sí. Humor aí. Sí. E logo que fomos faísta. Máis adiante. Bueno, máis ben, máis cara atrás, porque nos dixeron que había un sitio moi bon ali saindo para a Magragatería. E paramos en Astorga. Que sería Maragataría agora, no galego. Ali, en Astorga, onde os Paneiro. Uh-huh. E paramos ali en Astorga e preguntamos onde se comía ben, pero eles tampouco te creas que falaban ren. Eles facían un xesto así, pero ti entendías, porque el que calla Astorga, ¿no? Claro que sí, claro. ¿Cómo no? Verdade. Sí, é verdade, é verdade. E logo, pues nada, simplemente tamén paramos outro pueblo, Hinojosa del Fresno, e ali era un pueblo moi pequeniño, pero facían tatús. tatús. Uh-huh. Ali dixemos Fabián e Maixé, pues vamos a facernos cada un noso tatú, non? E que tatuaron vostedes? Pois eu tatuei-me no aparello meu, bueno, no aparello, no, non sei como dicir. Menos mal, sí. Menos mal que estemos agora que non hai horario protegido bueno, aquí. No aparello en internet sexual, non na escopeta. Sí, sí. Menos mal que na radio tampouco se poden ver o que estamos vendo nós. Que pirata, verdade? Menos mal que non hai cámaras aquí, só sí, pues, yo no. Decimos así. Ali eu decidín pues, tatuxarme o nome do propio povo, non? Hinojosa del Fresno. Que ten que haber unha superficie. Bueno, vimos e cambiamos sí. De... Logo xa Fabián imaginan... xa dix, el xa non, porque xa tiña tatuxado o seu propio pueblo. Que... ¿De onde é él? De Sas. Ah, correcto. Bueno, sí. Menos mal que xa deixamos a imaginación dos nosos ouvintes. Sí, é verdade que sí. Toda esta relación... Bueno, que rolo que me longuei. No, no, bueno, a verdade que... Sobre tatús, sobre... Tatús, sobre cousas diversas. Longueime un bon rolo. Imos sí, falar sí. Un pouco de música, non se lle parece, porque a verdade que sempre que falamos da ría, verdade, sempre hai un... Unha pregunta. Unha pregunta que teñen todos os fans e as fans tamén, sobre todo, non? Que hai dese disco? Que hai da posibilidade de que ademais de das músicas dos da Ría... Queremos o disco xa. Vamos a ver, eu quero dicir que estamos os da Ría agora, pois, pues, cando en vez en que lutramos algunha comidola cos nosos músicos, pois, pues, con Eneco Toba, o noso guitarrista, ou con Roque Permuy, o noso baixista, Ramón Reynolds, Suso Pián, por suposto, non? Penso que estamos aí a falármonos, Neco Toba se nos propuxo, pois que deberíamos gravar por fin o noso disco díscolo, non? Entón, eu penso que posiblemente en brévolo haberá un disco díscolo cos grandes hites dos da Ría, para que verdade, a xente tamén... Que exclusiva. Que exclusiva, sí, sí, que sí, alegría sí. Que neste tempo de xolda, neste primeiro programa, podemos afirmarlle, podamos contarlle aquí, o povo galego, Calimera. Aquí, na Radio Calimera, na Radio Libre de Compostela, que vai haber disco díscolo dos da Ría, verdade que estamos... senlleiramente emocionados. Non sei se xa empezaron a tramitar algún tipo de subvención, parece. Nós non somos moito de tramitar subvencións, non? Nos preferimos pontexar eses procesos, porque, bueno, en coñecendo tamén, a veces, cando tramitas por esas lados, por esas bandas, chamante directamente os directores xerais, pero... Arturito, cojones. Dinche así, Arturito, cojones, pero... E logo non somos amigos. Ah, bueno, que iso de tramitar, fala comigo... Comemos, vamos a Ruta Xacobea. Falaron vostedes xa. Gallamos, entón, bueno, sí, no, sabemos que é unha chamada de teléfono e eso non hai problema, non? Bueno, que ben. Nós non o facemos polos nóscolos, nós facemos polos vóscolos. Pero polo pobo, galego, para que poidades dispoñer dun díscolo e veña. Algún xite novo, haberá algunha banda sonora así. Incluirá ese disco homenaxe ao próximo homenaxeado das letras galegas, Paz Andrade. A Paz Andrade, bueno, sería ahí... moi gostoso, non moi gorentoso, pero ainda esa canción vai ser moi complicada porque a verdade no, que no Paz Andrade é unha palabra que non rima con moitas cousas, a verdade. Parece non é unha gran dificultade poder argallar esa cantarela, non? Pero Paz Andrade que... ten un imaginario moi amplo, moi rico, ten aí Rodolfo Langostino, todo ese mundo de Pescanova aí. Sí, tenemos que pescudar, nos, a verdade é que estamos un poquinho desencantados dese mundo porque nos sabes que tivemos unha época que éramos, bueno, estivemos a piques de ser tres. Isto é unha cuestión que no, moita xente nos que era Fabián Santomé, Arturito Puy e Enrique López Veiga. Enrique López Veiga. Moi bon amigo noso. E que pasou? Vos lembrades aquela cea senlleira que houbera cando presentaron o Cangarexo Real? Por suposto. Que esgarzara ali todo as mangas ali comendo Cangarexo. Nos estábamos, vos se reparades no vídeo... Estades vos ali. Con López Veiga estábamos os dous ali rillándonos... E de feito estaba ali Fabián botándome as cascas do Cangarexo Real no meu prato. Aí empezou un pouco todo, toda esa cuestión. De feito estivemos a pique. Eso pasa que quedamos moi desencantados porque López Veiga daquela tiña moitas ansias de protagonismo de quería que os de Ría se chamaran os López Veigas. Bueno, y Fabián y Arturito non estivemos por pasar por ese aro, non. A verdade é que como podría ter cambiado, é verdade, a historia do povo galego si era música, e él era moito de música así máis popular, non, máis estilo chin-chin, ese tipo de cantarelas, non? E nós estábamos un poquinho máis pola canción Livián, entón, bueno, non había entendemento. Imonos achegando xa ao final desta entrevista no primeiro tempo de xolda, pero eu non me resisto, Jesús, a preguntarlle ao noso convidado Arturito, fagamos un pouco de un exercicio de imaginación. Si os da Ría, puidesen elixir agora mesmo algún artista, algún cantante, algunha artista para compartir un dueto sobre un palco, a quen elixiría? Pois esa é moi boa pregunta, porque son tantos amigos e amígolas... Lucía Pérez. Que non sería doado. Home, Lucía Pérez é unha rapaza moi velida e moi senlleira. Non a coñecemos moito máis que de algún de alguna vez que estivemos por la televisión da Galiza, pero non, eu iría máis cara a xente da nosa época, non? Home, un bon amigo que me gustaría rescatar, porque xa leva anos que está un pouquiño abandonado da vida artística, é Xoán Pardo, non sei se coñecedes, sí. Sí, non? Lembrádelo. Creo que non deberíamos nomear o seu nome. Diz que non é moi, moi digamos... Non sempre procuramos... Que nos estamos empezando no primeiro programa, xa. Pero sí. Estamos tocando madeira agora. Bueno, tocamos madeira, lajardo, lajardo. Pois pues é bon amigo dos da Ría, nos adoptamos de feito o seu robó, aquel robó de Bravo pola Música, que sempre ven cos nóscolos, sí, e sempre participa precisamente na cantaleña de Feixó, porque é onde máis ilusión lle fa. Entón faríamos moita ilusión con el. Tamén, pois, por exemplo, con... Sempre tivemos o soño de facer un xiro pop con de Uxía Senlle, non? Participar nun xiro pop de Uxía Senlle, sí, que é unha cantante moi velida e moi senlleira, e que ten ademais unha voz moi velida, en galego, pero ela sempre lle perde un pouquiño o folque, non? En toda esa historia do galegueiro. Entón nos gustaríanos que dera un xiro pop, non? Eu creo que unha rapazola que podría ter un... Eu, mira, se collemos a Uxía Senlle coas letras de Pepe Domingo, por exemplo, ou do propio Xoán, ou as que podemos facer de Fabián e Maiseu, eu creo que... Podería darlle unha reviravolta a súa carreira. Pois eu creo que Uxía estaría dispostos. Estaría moi ben, a verdade, que moitos proxectos, moitas músicas, moitas lembranzas. En todo caso, eu confío en que todos eles poidan participar no disco disco, non? No que non descartamos pues, ter duetos con todos os amigos. Que ese é o grande titular deste primeiro tempo de Xolda, Arturito Puy, infinitas grazas por estar con nós e por revelarnos, verdade, neste primeiro programa, nada máis e nada menos que os daría Banter Disco Disco. Pois de ren, é un gosto moi grande, grazaña os bóscolos en canto quixerdes. E despois de tanta arte, de tanta música, de tanto bo vivir, bo comer e bo beber, tempo de noticias. A Mariano Rajoy escápanselle dúas palabras en galego. O Partido Popular aclara que as expresións noxo e riquiño foron produto dunha medicación que está a tomar o líder conservador e garante que non volverá a pasar. Conde Roa e un taxista enzárzanse nunha discusión nunha rúa do Milladoiro. O rexedor compostelán aseguraba que deixara o bastón de mando no vehículo dese mamón. Deportes. Paco Vázquez quenta o post-derbi galego. O exembaixador de España na Santa Sede reclama que se inclúa a expresión Vigo no como sinónimo de portugués. Internacional. Pescanova comercializará as variñas de pescada do coronel Gaddafi. A OTAN envía 2 F-16 á sede da multinacional galega en Chapela, Pontevedra. Cultura. A Xunta rematará de construir a Cidade da Cultura con cartóns de leite. Asegura Feijo que así aforrarán cartos e gañarán o concurso de feiraco para escolares. É a vontade do povo galego, engade o presidente. Que descansados quedamos. No nos da cabeza para máis. Despedímonos por hoxe, lembren, o mes que ven pasaremos a clandestinidades.